الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذا القرآن الكريم آخري ودو سورة ندي چبدی کی حکمت د الله رب العزت حفاظت ته دا غلوی خزانه چاغه د قران کریم نا د مؤمنانو او د موحدینو زلونو ته حاصل شوی و څنګه چې دا غیز د کول او دا غی زلطا راوستل گران کارو دا غی نگران کار دا غی حفاظت تے دا غی سنبالخ دے او پا غی باندی ترمرگ پور استقامت تے دا غی دو صورتونو چلا دا غی خزانی دا حفاظت پار نازل کلو چدی که اللہ دا خیر او برکت اچولیو انسان د دې ذکر کوي او د دې ورت کوي الله به محفوظ ساتي ځکه دې ته معوذتين یا معوذتين ویل شو او د دې دواړو سورتونو په حق کې چې کوم حدیث راغلي دي هغه اکثر د حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه دي اغوی چې نبی علیہ السلام ما ته دې دوه سورتونو په حق کې ډېر فضیلت او ډېر عظمت بیان کو خو زما په حال باندې پوه شو چې د دوه خو ما ته توجه نشته چې څومره زو ته د دې سورتونو وقات بیانوم نو دومره د دوه په ذهن کې د دې ته توجه نشته وی کله چې د سار مانځه ته مخ کې شو نو سار مونږ یې په دې دواړو سوراتونو سره وکړو دوه رکعاته فرض یې په قل اعوذ برب الفلق په اول کې او قل اعوذ برب الناس په دویم رکعت کې چې مونږ یې وکړو نو بیا ما ته مخ راوړاو چې څنګه یې نه هغه څه زه دې خبرې ته تیارولم او مالې توجه پیدا کوله چې ګوره ته د دې دوالو سوراتونو د فضیلت په حق کې ډېر غور او فکر وکړه ما ته وی چې وګوره څنګه په دې مې منځو کو کنه نو دې مطلبو چې غلې توجه پیدا کوله چې دې کې الله ډېر لوی کمال پیدا کړی دی. هغه کمال دا چې انسان په دې سره محفوظي په صورت فلق او په صورت ناس. و چې الله دا د کمی خزانه دی حفاظت لپاره نازل کړو نو هغه څه شی دی؟ هغه دا ټول قران کریم دی چې موږ دا اولنا تر اخره پورې وې ته سورته اخلاص پورې او بیا دا هغه اجمالی خلاصه الله رب العزت په دې سوره اخلاص کې را جمع کړه چې دا غي نوم دی د الله وحدانیت چې د قران اصل موضوع بنیادی او مرکزی مسله هغه د الله وحدانیت دی او دا نور چې څومره احکام او آیاتونه او واقعات او یا مثالونه دا بیانې دا ټول د دې مسلې د پاره بیانې چې د خلق زین کې د دې مسلې وقات راشي او د دې زدکړو کې دا غې زدکړې د پاره ډېر طریقې استعمال کړې دي. کله داسې طریقې استعمال کړي چې مخکې هغه جماعتونه خولي چې کوم جماعت د دې مسلې اقرار وکړ عقیده په وساتله او کوم جماعت د دې انکار وکړ او کوم جماعت داسې چې هغه په ششو پنج کې پاتې شو چې نه اقرار کاو د زړونو او نه انکار کاو. نو سوره بقره کې اول د درې جماعتونو ذکر خولې دي چې دا ردی مسلې نه پیدا شوې دي چې په یقین کاو نو هغه ته جماعت ته مؤمنانو ویل شي متقینانو او چې په یقین نه کاو نو هغه ته کافرانو وي. اجي څوک داسې و چې هغه نه د زړونو منل او نه انکار کولې شي نو هغه ته منافقان وي. د دغه دریو فرقو تعلق هم د دې مسلې سره و ځکه ارستو بیا بیان کړ چې ايو الناس اعبدوا ربکم او دلایل یې په پیش کړو سمره بیان کړ چې فلا تجعلوا لله اندازا نبی په بل تر سره شروع کړه هغه دا چې الله رب العزت ورپسې خاص خلق ذکر کړل چې دا خو عام خلقو هغه ته هم دعوت او چې یا ایو الناس اعبدوا ابي دا خاص خلق بیان شروع کو چې کوم اهل علم دي کوم اهل کتاب دي دا غي وخه دا غي بحث یې ډیر وغت کو چریم په خپل وخت کې د دې مسلې خدمت کړو او په هغه وخت کې دا غي نسو غور نه و چې الله وی وانی فضلتکم علی العالمین ما تاسو په ټولو قومونو غور کړی د دې مسلې په جوان دی چې بل یو قوم کې د توحید نوم نه و او په اهلی کتاب او بنی اسرائیل کې توحید نوم و دا غي دومره وخت بحث وکړو دا ولی زکه اول نعمتونه بیان کړل چې ما دی باندې دومره احسانات کړی دي دومره انعامات کړی دي. نبی اخر کې خبره دې تراجی کړه چې ډېر لوی فضیلت دې قوم ته حاصلو ډېر لوی انعامات او احسانات په الله کړیو او چې کله دې کتاب نه او دې پیغمبر نه انکار وکړو نو اللہ تناغار سو آغستو اگا فضیلت یہ ختم شو اگا علم یہ ختم شو ولی ذکر جی بزد کرا لکنا بیا بیا داوی چې د دې د انکار د دی وجنو چلاولی د اخیری پیغمبر او د اخیری کتاب او د ډیر لوی فضل او احسان زمون نواغستو عرب له ورکم اي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده دي سره بنيتي شروع کړه مزکه الله بیا شروع کړه نو داغي قباحتونه بیانول چې دا خو ما تاسو له فضیلت درکړیو فرض می در باندې چولیو او چې کله تاسو زما د دې پیغمبر نه او د دې قران نه انکار وکړو نو تاسو هغه خلق نه یې چې یو وخت کې د داوود علی السلام په زمانه کې د شادوګان جوړ شویو تاسو هغه خلق نه یې چې د موسی علی السلام په وخت کې هم په د بقری په ذبحه کې څومره وخت تیر کړو سلويخ کاله او هلیوم کولی او تاسو هغه خلق نه یې چې کله دې امت تعالی پرې خو دې دې در باندې لوی فضل او احسان وکم نو تاسو کې څه جوړ شو څوک داسې و چې هغه محرفین شو د تورات او د انجیل تحریفات یې شروع کړل څوک داسې و چې هغه منافقان شو چې دل تراشینو یې مونږ ایمان راوړل دی او چې لول شینو وی ان معکم مونږ تاسو مرګري څوک داسې دی ان پړ خلق چې هغه پیسې نه پويږي دا خپل اکابر او مشران نه څه قصیز دکړی دي وی دا دین دی اسوک بګی داسي او چاغي داوا کولا چې جنت الله مونږ له جوړ کړل مونږ د الله دوستان یو مونږ د الله محبوبان یو دا بیا ځکه بیان کو شروع یې پیو کړه چې مونږ خو ستاسو صفات د دې لپاره کاو چې تاسو به د دې اخیری دین قدر او عزت وکئ او کله چې تاسو دین انکار وکړو ملای ما تاسو هغه ابنوم معلوم دي اقباحتونو معلوم دي چې وخت به وخت تاسو باندې عذابونه راوړي دي نو که بحث یې سوره بقره کې د بنی اسرائیل په دی و جوړ کو چې دا ردی مسلې د پاره د خاص خلق بیان کو نبی چې هغه دی پیغمبر سره سکړي دي نور پسې هغه بیان کړ چې ظالمانو استاسو نه دا امید زمونږه مون خوې چې تاسو به ایمان راوړې الله واستاسو دا عزت نورم زیات کی دا برکت به نورم زیات کی نو تاسو راایلې نو پیغمبر ته هم هغه فاریبونه هغه چلونه جوړ کړو چې کله باندې تاسو سره جبرئیل راځي هغه زمونږ دشمن دی مونږ زتن تانه منو کړ کله باندې چې ته سليمان عليه السلام ته پیغمبر وي هغه ساحر دی کله باندې چې ګوره سحر خو کفر نه دی ځکه دې لپاره ملائک نازل شي او غیب تعلیم ورکاو نو انبیام بدنام کړو ملائکوم بدنام کړو دستا سوکار دی او کلم د مسلمانانو د گمراه کولو لپاره داسې الفاظ باغی کې خورول چې هغه کې د کفر او د شرک خطر و دستا سوکار دی تاسو غو دې مسلې پاسبان وې او د دې مسلې مرګري وې نو سم دشمنان شوې د دې چلونه فریبونه ته جوړاوې کله په قران باندې اعتراض کوي چې دا د الله کتاب نه دی ځکه یو ځل پیغمبر یو خبرو کړی نو سبا بل خبرو کی دا خدا الله دین نشکنا چړې رموده په بیت المقدس ته منځ کو نبی ایوی چه اس بیت اللہ تا مخواڑاوی اندا خود ایزان نجوڑول کئی نو دو پا قرآنو میں اعتراضو کن او دو طول نزیات خطرناک خبرام داو کلا چه دا اللہ دا پارا نازویلشتا دے وقالو اتخذ اللہ ولدن سبحانا دستاسو عقیده دا دا خود مشرکانو عقیده دا استاسو اداغی پامین که فسپر اخشو کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم کوم زه تور سیده الله تعالی مقام کوم درکړو او تاسو کوم زه تر اور سیده نو مسله رسالت یې بیا بقره کې په دې طریقه بیان کړ چې هغه ټوله د يهودو د اعتراضونو نډکا وا دا نور سنو د دې رسالت انکارو او رسالت ته پیغمبر سو سیر اولو دنیا ته پیغام سو د الله وحدانیت یا ایو الناس عبدو ربکم بیا کور پسې مسله د جهاد فی سبیل الله او کده انفاق فی سبیل الله هغه د دې مسلې د پاره چې خلق د دې انکار کوي ډیر سخت مقابله کوي نو مؤمنانو تاسو ځان دې ته تیار کړئ نو تیارې ډیر قسمه دي یو خوای چې سړی خپل ځان خپل بدن د جهاد او د جنگ د پاره تیار کړي او مضبوط کړي چې بیا په هغه وخت کې په پریشانی نه وي او تیښتې ته اثر نه کوي نه هو نور صورتونو کې بیان شیو بقره کې دا وي چې معاشره صحیح کړي نه له جهاد کې چې پتا سو کې دي حدود جاری کی قصاص دی اغستې شي او تاسو کې دي د بدن مضبوطوالي چې مسله د روزي دا چې لوګي تندې سره عادت یې او تاسو مال په صحیح طریقه باندې تقسیمیږي چې دا پریشانی نه انسان سره خو یا ځان پریشانی یا د مال پریشانی نو دا احکام یې ذکر کړل چې دې سره معاشره صحیح شي نو تاسو به جهاد کول شئ چې جهاد وکئ نو الله به دا مسله په دنیا کې خوره کی نو بیا ورپسې د انفاق باب شروع کو او دیوی چې چا یو روپۍ خرج کړه فی سبیل الله نو دا غینه سوره جوړې شوې وسو جوړې شوې فی کل سنبله مئه حبه و وګي په هر یو وګي کې سل دانې وي نو وسوت نه جوړې شوې نو دغه سي ستاسو د مال الله سره دومره قدر دینو دا ولي دا ځکه چې د مال ستاسو په جهاد کې لګي فی سبیل الله معنا دا وا او دا جهاد کیږي د الله د وحدانیت لپاره نو بیا غي سره کنکشن راوي نو څومره چې الله په یو شي کې فضیلت اچولي اب وګوره د دین خالی نه چې دا غي رابطه او دا غي سره اغه به دغه مسلې توحید سره لګیدلی نو دا سورۃ بقره مطلب ټول ارسل دی خزانه ده پارو چې غل الله د وحدانیت مسله وا نو په آل عمران کې په بل طرز باندې بیان کړه ولې چې خبره واضحه شوه په سورۃ البقره کې په قسم دلیل باندې نو هغه اعتراضونه شروع کړو شبهات یې شروع کړو سورت آل عمران دید پار راغه چې دا توحید ثابت کی پر رد شبهات سره چې عیسی علی السلام د الله زی نه دی او تاسو چې کوم اعتراض کوئ د الفاظ متشابهات تي یا د الفاظ په کې چې ځان نه دس او تحریف کړی دی او بیا تفصیل کو د انبیاء او ټولو چې ګوره دا بندیان دي ذریه بعض او من بعض ان الله اصطفى ادم ونوح وعلى ابراهيم تاخو الله ورکړي د خپل نبوت لپاره هغه کې د خدای توب صفت نشته ټول دی یو بل نه پیدا دي او بیا تفصیل سره بیان وکړي چې عیسی علی السلام د الله زی نه دی الله نه دی دا ټول عادتونه او خصلتونه د عبدیت دي چې د مریم نه پیدا شوې دي وزانګو کې خبرې کړې تورات او انجیل یې زده کړې او قران یې زده کړې او سنت دی امت دا الله ولا معجزې ور کړې وي د دې لپاره چې خلق د نبوت اومني او تصدیق پیو کی او چې کوم نسوارا د نجران نه راغلیو چې مونږ به باس کو پیغمبر سره یو میاش په مسجد نبوي کې دیرو امون بینر خواته تکاو و نبی علیہ السلامی خیر دیدی خلا مسلمانان ندی کنا تس غگ مکاوئے ناغی دید پار راغلیو چی منگ بدا ثابتو چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زیه دی و چی کل سورت اہلی عمران اتیا آیاتون خاص پدی که نازل شو نو نبی علیہ السلام بو تبا قیده وی چی خواه اللہ آغا ذات تے چب آغا باندیس چی ان پٹیگی ان اللہ علی اخفا علی شیون نو عیسیٰ علیہ السلام ام دا سی دے ناغی باوینا وی اللہ آغا ذات تے چگا خلق لا شکلو نور کی پگیڑو دمیندو کی نو عیسیٰ علیہ السلام لے ام شکل ور کرے دے پگیڑا دا حضرت مریم کی دا سیدہ ناغی باوی آو دا ټول شبهه رد کړي رد کړي نو اخر کې داغي یو خبره پات شوه ای بس زمونږ یو خبره ده هغه دا چې عیسی علی السلام د الله زی نه دی نو مونږ ته پلار و خیا لار څوک د مونږ ته و خیا نه لار بولې زاتوي چې انما صلی عیسی عند الله کما صلی آدم عیسی علی السلام خو بیا مورشته نو د آدم علی السلام څوک دی نو بیا هغه ته ولې خدای نه وایې او د خدای زیه نه وایې نو بس دې حد لرالو چې نبی علیہ السلام ورته وی چې تاسو په دلیلونو باندې یقین نکېږي نو مباهله وکو مونږ به عمره شو تاسو به عمره شې ټول خاندانونه او بس دور به وایو چې الله څوک درو جنی نو ته په لعنت وکې نو بس دې ته تیار نشو او دا یو منلا چې مونږه جزیه منو چې ته زمونږ نسو غواړي نبی علیہ السلام پاغي باندې سړیر لوي شی مقرر ک په کال کې دومره جوړي دومره وخان دومره مال دا و تاسو اسلام ته تا ناغي جزیه منلا واپس لاړ خپل خبره نو آل عمران په دې لګېدلې ټولو بیا په مسله رسالت کې داغي او شبهات رد کړی دي رد کړی دي او بیا د دې توحید د پاره د جماعت د جوړولو اصول بیان کړیو پینځو چې د دې مسلې جماعت باغی چې عقیده د توحیدی عمل په قرآنی او چې څه پیسې لګي به د خپل جیب نه لګي او ارکان به فعالی او خپل جماعت به د غیر خلقو نه ساتي د دې لپاره چې دا مسله ورسی خلقو ته کنه سورة نساء کې د مسلې دا طرز جوړ کوم چې الله رب العزت وی علاوه د توحید په دنیا کې خوريږي چې په مظلوم باندې ظلم نکېږي او که ظلم کېږي نو غره بیا دا مسله دنیا کې ځای نه کوي لار نه کوي منزل نه غوسي نو ټول مظلومان راجم کړو چې تیمانانو سره ظلم مکوي دا غي مال مخره زنانو سره ظلم مکوي کغد نکاح په مسله کې او کنوري نابالغ او ماشومان سره ظلم مکوي دا غي مال مخره او کوم چې صفهادي او د دنیا په کار نه پويږي نو دا غي مال مخره چې ورګه ډیر الويږي نو ما بت ختم کړي دا ټول نو دې ته صورت ته مظلومان وي نو پاره کې پنځل احکام د پنځلس درعیت ذکر کړل اور سره نه د بادشاہ د پاره درعید پاره چې په دې سره قومم صحیح شي او بادشاہ هم صحیح شي او حکم یو کو چې داسې مشرانو تابعداري وکې ګستاسو اختلاف چرته پیدا شي ولی پیدا کیږي نفرد دوه ال الله والرسول دغه فیصله په قران او سنت باندې کیږي نو ستاسو معاشره په دې باندې سموینو سورۃ مائده کې په بل طرز باندې توحید بیان کو چې ګیډه پاکه کې ځکه دا مسله الله غا چاته نصیب کوي چې هغه د خوراک د حرام وي تو ګور دا نن چې توحید نه محروم دي دا ولی ځکه دا غي خوراک حرام دي چې څه د ملک او ګنده سيزونه دي حرام سيزونه دي نو هغه داغي خوراخه د نو هغه لا خواغي ته نه نصیب کی دا مسله کنه نو د حل او حرمت مسله بیان کړه چې د الله حلال حلال وګڼې او حلت لکم بهیمت الانعام د الله حرام حرام وګړې حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دا ګندونه مخره او ما وهل لغیر الله به والمنخنقۃ والموقوزۃ والمتردیۃ والنطیحۃ د دې نزانو ساتنه البم دا مسله نصیب کیږي چې کوم د الله په نوم سيزونه دی هغه د عزت دی چې کوم د غیر الله په نوم باندې هغه شرک دی او حرام دی دغه نه ځان بچکې وګت بیان یې د دیو کو ابي اور پسیوي چې ګور د الله په دی وعده کې خلاف مکوې د وعده ماتواله مکوې يهود وعده ما تکړه نسوارا وعده ما تکړه نو الله په دې دنیا کې عذابونه راوستو جعلنا قلوبهم قاسيه زړونه تورش يحرفون الكلمه د الله د کتاب تحریف شروع کو ولا تزال تطلع اورګه دا خو لا نور چپی پاتې دي تاسو به خبرې کې دا غي د خیانتونو نه نو د وعده پابندي کوي بیا وی چې چا د جهاد نه انکار وکړو نو الله په خپل نعمتونه بند کی بنی اسرائیل انکار وکړو نو الله په هغه پاک ازموکا سلویخ کاله حرام کړه جهاد چې نه وي نو الله خپل نعمتونه نه کوي په بندیانو باندې نو دا څه مکوې لکه د بنی اسرائیل چې غیت موسی علی السلام وی چې جهاد کو ناغي وی چې فذهب انت وربک فقاتلا ان ها ونا قائدون تل ارشا واستخدې امون بدل تناسیو نو الله ای بس دی باندې مې هغه نعمت بند کو کنه سلوخ کاله چې مړو شو بس ختم شو نو دې پکې د جهاد خبر وکړه چې دا ردی مسلې د پاره کیږي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ذکر کو بیا ور پسې د يهودو نه سوارا او سره چې بای کاټو کې غوړ دي ته مو دوستان موه ولي توحید دې ته وی چې ته یې زو تعلقات وسیع ساتمه نه ته مشرکانو سره هم ناشته ولړکې ته باندې بدایږي اثر وشي لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء بعض مولیاء او بعض اغه دې یو بل دوستان دي ستا دوستان نشي کېده نو دی وی چې زدي عوام سره باندې کینو دا خو گمراه دي کنه خدای علما خو پکې خدي کنه علما سره خو ناس تخیسوت نزدکی نو زه علما سره به اجازه تینو نو اتم زلی وی چې نه نه نه لولا ان ها عمر ربانیون والاحبار ان قولهم الاسم واكلهم السحت داروانه خو د دینه ده کنه چې دی خلق نه دی منی کړی د شرک نه او د شرک د الفاظو نه د شرک د اقوال او د افعال نه بلکې هغه ته کاروبار ویل دی نو دیو جن هغه سره کین نه غواړي خو دینم ناکار دی ائمه تل کفر دی دا غینه هم منی کړو او بیا پیغمبر پاک ته وی چې دا مسله ور سوا تم عزیز پار لېګلې چې دا وحدانیت زما ورسه دی خلق ته وګوره د خلقو په شان تبلیغ نه ها چې غاصل شه نه پاتې شي او بل سو ته مخه تکي چې ردی کتاب کې ډېر دلچسپي ده سې کتاب ده دا موت کا پس منظر یا خدای ته نه بلغ ما انزل الیک ای پیغمبر ورسوا خو هغه چې تا ته نازل شوی دی وإن لم تفعل فما بلغت رسالته کدی کې یو حرف پات شو نو ستاره رسالت ختم شو ستا حق ادا نشو دا څومره مضبوطه خبره وا چې ورایسه بزانو کړه کدا دې پرې خو دو دغه هیڅ پیدا نه ده چې دا ورسه نو بس تا نور ذمہواری نشته دي ته نور خلاص چې یا ایمان سو کراوړي یا نه راوړي ان الله لا يهدي القوم الكافرين چې الله ته هدایت نه کوي نو دغه استاذی مواری نه ده استاذی مواری ده چې زما کتاب برسه نو کچریتا دا پرې خو دا نور دې ډیر ځانو کړو نو هغه به ابسي غوري ښه نو ما یې دکې په دې طریقه دا مسله بیان کړه چې حلال او حرام پیژنې او دا خلکو د ناس تولانه نزان بچ کې چې هغه کفر او شرک دی تاسو ته وګور راشي او پیغمبر ته دعوت ورکو امر یو کو چې وردا مسله دې د پار را لېګل شوی کدی کې یو ټکه پاتې شنو باس ساری سالت ختم شو دا مسله دومره ضروری و چې نبی له سلام ته دومره سخت زور نه ذکر کړی دا نو انعام کې په خپل حیثیت بیان کړه چې د مسلې توحید کم شان دی کم یې نوعیت ته کم یې کیفیت ته نو په هغه طریقې بیان کړه ولی سلور قسمونه د شرک خو چې دین ځان بچ کې شرک فی الدعا او شرک فی العلم شرک فی العبادت او شرک فی التصرف دی اول بیان کړو. نو څلور قسمه د مشرکینو خو چې څوک هغه مشرکان دي چې عباد صالحین یې الله سره شریک کړی دي. د انبیاء او ذکر یو کو هم پیغمبران یې ذکر کړی او تل سو پوری. او څوک هغه دي چې ملائکه د الله سره شریک کړی دي، څوک هغه دي چې جنات یې شریک کړی دي، څوک هغه دي چې د نور او سپوږمۍ او د ستورو عبادت کوي. نو دا څلور اقسام یې د مشرکینو بیان کړل. سوره انعام یې په دې باندې ډیر واضح کړو. دې تشرک اعتقادي وي دې په اولی سو بیان کې 118 آیات پورې. او بیا دا غینا په لید شرک فعلی اقسام ذکر کړو د مشرکین او هغه رسمي رواجی کارونه چې دی با په خپل مال کې هم د الله برخه کوله او هم د خپل الهه کوله. دا نه چې غنی خدای نه مانو بیا دا غی عبادت یې نه کو باقاعده به د الله برخه هم کوله چې هاذا لله دادا او هاذا لشرکائنا. زورو چې خپل شرکاو سره محبت دیرو نا غبرخه به بالکل نه پری خو دا کمیته او دا الله غبرخه چې واغې دوره پروانه ساتل چې هغه بالدار دی غنی بادشاہ دی. دا داږي غبیا ورپسې ذکر کړي چې دی بازي مالونه ځاسې کړي دي چې وی دا به مونږ نه استعمالو. لا یتعموها الا من نشاء بزامهم. دا مونږه هغه چاله وړي چې زمون خوخی هغه درګه چې کوم ملنګان دی او میلمانه دی د بابا دا باغه خوري دا په مونږ باندې حرام دي. د چا سارو شی بند کړی چې په دې وسورلی نه کیږي په دې بار نشي وړې دا چا د پنوم باندې دی هغه بیا خپشینو بنیاد براله وباسي. او کله به وی چې دې سارو په ګیډه کې صدیق نه هغه ژوندې پیدا شو ناغه به زمونږی او زنانو به پکې برخه نه وي. او کمل پیدا شنو خورده شو نو بیا په ټول شریک نو خروبه دا شه مشرکان او حوسم دا چل چې دا مشرکان کم غندونه خوري چې دې درګه ته لړشي او ملنګان ولا غسړې د زمانو ډوډه او هغه غندونه یخي نو هغه ډیر په خوشاله وي دا خورده ده کنه چل څنګه ولا زړه غند کړي اندغه سی هغه خوراکونه هم ټول غند دي. نو سورت انعام کې په دې طرز بیان کړه. نو سورت اعراف کې وي چې کدا مسله چاو نه منله نو هلاک وشي الله وي تباب کم زکه چې ما دولس قومونه هلاک کړی دي د دې د انکار په وجه باندې اصحاب عجل تو ګورا اصحاب سبت تو ګورا او دې وو قومونه تو ګورا قوم د نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام قوم د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام او هغه قوم چې بنی اسرائیل تلو ناغي خپل غواغان ته پراته وو. نبی موسی علیہ السلام ته وی چې یا موسی جل لنا اعلان کمالهم الہ وګورا دی ویني عبادت یې کینو لذت او تحصیلی کې نمونږ له هم داسې خدای پکار ده. موسی علیہ السلام ورته وی چې ظالمان ان هؤلاء متبر ما هم فيه ذاخ هلاكيږي ورګه زخه له فرعون نه نیم پارغه شوې هغه خلاړو اوس بدی پس رازما دی نه پرېدم داغه تباکی دن کی دي شرک چې سو کینو تباکی کنه ناغم پکېرالو بل عام پکېراوه د بنی اسرائیل لوی عالم چې خلق وو ته مستجاب الدعوات وي چر څوک براتلو وې د دعا قبليږي نو به مونږ ته دعا وکا ایو په درس کې به دومره خلقو ابن کثیر او مفسرین وای چې درې سو مشورې به پرتی وي اپا غي بلیکل کې د نو سبې لیکل کنا هم دومره لوی عالم او دومره عامل چې بره به وکاته نو ملائک به لیدو نا په سبا باندې تباشو په دې دنیا باندې بس خلقو له لالچ ورکو چې رضی موسی علی السلام په حق کې خیره وکا مونږ د دن اخلاص کا کله وی دا غا مال قون ولا مال راغه چې دا موسی علی السلام په مونږ باندې حمله کيو مونږ له خوب ناراضي په خپل ملک کې نو ته د تخیر یو کا هغه نه کولې ما غر کاوه خدا پیسې دومره خوښ شه چې بیا بیا وته افر وکو نو بس هغه وی سبویلی نو نجبه راووتا نلاوی فمسلو کمسل الکلب دو دمرا لوی عالم نسپیج ورشداولی دو دنیا دو وجینا چو لیکنو اخلد الى الارض دنیا تیم اعلانو کو مال دولت تیم اعلانو کو نلاوی سپیت نجور شو علامه ابن قیم وی چې پس پکې ډیر ناکاره خصلت ندی او عیب ندی یو پکې دا دی چې دې مړیږي نه کار څومره وته او بل پکې دا دی چې دې په خپل هم جنس باندې حمله کوي تعلق یې وسره نشته دی او بل دا دی چې دې هر وخت پروتي کتابو پکې کنه کې نو دې بسالنډې کې او دا بیره استلی کنا چبه بیره استلی وی غټول خصلتونه په دې بلعام کې موجود شو کنا ښا زکوۃ الله وی چې کما مسلو کما مسل الکلب دا ولي د عالمانو وخاندل په خپل امیانو پوری چې ځان ځان له بناستو کنا نو به عوام کل انعام دا خو سارو په شان ته خلق زمونږه کته پورته کو او سیزنو نام جوړ کړی پاره کې تنه پیسې وو چې په دې روزه کې کم سیزنو چې دا د رښتمه ده ادا وښتمه ده دا صورتونو شپه ده دا جوړ کړیو او هغه ته ودا نسبت کو نو الله رب العزت وی چې ټیک د عوام خکل انعام دي چولای ککل انعام بلهم اضل او ته خپل مثال نه دی اورېدل چې الله وی فمسلو کمسل الکلب دا ډیره سخت خبره زکوا چې دا توحید نه انکار کیدو د دنیا پرسته پوجا باندې نو الله ولدا مثالونه بیان کړو نو دولس قومونه سورته اعراف کې ذکر کړل چې دا ردی مسلې د انکار پوجا باندې هلاک شوی دي مسلې چې ثابت شو په سورته انفال کې د جهاد حکم کو او هغه قوانین ذکر کړل چې عین جهاد کې پکار راځي نو دا قوانین دي او د مال انفال علتونه ذکر کړو چې دا چا حق نه دی الله او پیغمبر چې سو فیصله کړی نو هغه باندې بدا کیږي نو سلیریش مسلې سورې انفال کې ذکر کړی دا هغه خلاصو وا دولس په یوې سکه دولس په بلې سکه او بیا سورې توبه کې هغه خلق هو چې جهاد بچا سره کوي اسنه چې خپل مسلمان باندې راکې دي نه جهاد به مشرکین سره کوي او داغی علتونه بیان کړل جهاد با اهلی کتاب سره کې داغی علتونه بیان کړل چې زکه دی وی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس دا علتونه چې د دې بل علاج نشته بغیر د تور نه بیا ورپسې د منافقانو غد باسو کوه ایبونه ذکر کړل او اخر کې د مؤمنانو اقسام بیان کړل دا دواړه سورتونه د جهاد په سبیل الله د پاره نو چې دا مشرکان تنگ شو ډیرو نو دی وی چیرې مونږه ثبت کړی دي چې مسلمانان مونږ ته تنظیم جوړ کو مونږ سره جهاد کوي زمونږه مالونه ارسه لوټ کوي چې دا مونږ څه ګناه کړی دی نو سورت یونس کې وته ګناو خو چې تاسو دا ګنا دي چې تاسو وایي چې ها اولای شفاعو نه عند الله چې دا اولیا چې دي دی زمونږ د پاره الله سره شفاعت کوي زمونږ نه مستاجت شته نه روجي تاجت شته نه عمل تاجت شته ولی چې دا سه کامل کامل مشرانی دي چا کنه سورت یونس خاص د دې لپاره ذکر کو نه په شفاعت قهري چې مشرکانو ته خپل غلطي او خپل جرم خو دا تاسو سره زګ جنگ کیږي چې تاسو نازولی منه کنه توبه وباسه چې الله نازولی نشته ده په غیری یو دیار لس دلایل عقلی ذکر کړل او نقلی ذکر کړل او سورته هود کې بیا د انبیایو واقعات ذکر کړل چې ټول انبیایو دغه مسله کړې د خپل قومونو ته او د توحید اثبات یې کړی دی چې کارساز الله دی غیب دان الله دی ابراهيم عليه السلام د خپل ملمنو نه خبر نشو چې دا ملائک دي نسخه و ترېت کړ کې خودو هغه نه خور املایکم په دې پوه نشو چې ابراهیم علی السلام زمونږ نه داسې په چل ول کې وته کورتا مونږ څه خبرو چې دې مونږ لمن مستیا کوي کني مونږ به منې کړو ایوب سره ناس دی ایوب په حال نه پويږي غیب دان صرف الله دی مطلب داو چې د قران موضوع عمده ده لګ لګ به وایو ان شاء الله بیا که الله فضل وکي کنه خو توحید څه ته وایي صرف دا خبره ده توحید د الله دی ته وایي چې د الله کوم صفات دی د اولوهیت چې هغه بل کې رانشي او چې د مخلوق کوم عیبونه دي کوم کمزورې دي او کوم خامې دي هغه په الله کې رانشي الله به دا غینه پاک ساتي او مخلوق با چرې داسې مرتبه ته نه رسې بره چې هغه کې د اولوهیت صفات راشي دا اصل توحید او آیت الکرسی کې بیان شوی و نو ګوره چې قران وایو دې توفیق ورکو کنه ها کوم خلقو چې د الله صفاتونه په بندیانو کې منل نو هغه ډیر په چلو فریب سره چې ورې مونږ او تاسو په نه پوي دوه او هغه ټول شرکو او په دې باندې ډیر خاص خلق پوي دو او ډیر زیات په دې کې راګیر صوفیه خلقو صوفیه او کله ویلو چې کامل هغه توي کاملین چې هغه د وعده کوی د نه کوي ځکه دا د کمال سره منافی ده نو قران را غیرت په یو کو سورته رات کې چې و او دو ویښه تعالی لا رات پیدا کړی چې اسمان وګرړيږي نو تبیا خوب نشي کوله د شرک په خوب باندې و دی سورته رات دې نه دی ویل چې الله وی و ما ارسلنا قبلک من المرسلین فرقان کې هم وی او سورته رات کې هم وی إلا أنهم لا يأكلون الطعام أو يمشون في الأسواق او رات کوي ما خو نه دی لګلې پیغمبران مگر دا غیزه پار بیبیان هم وی دا غیزه پار اولاد هم و نو ولي پیغمبران کاملین نه دي چې ته وای دا کاملین سره منافی ده د ایرور او شرک تلار جوړولې نو قران بند کړه نو کله وای دا وی چې کاملین خلق چی کنا هغه خوراک ډیر نه کوي دا غیر خوراک سره تعلق نه ای غیر روحانی رزق رازی نو قران د دې رد کوم په سوره فرقان کې او دا غسی سوره بنی اسرائیل کې چې پیغمبران چې سومرو نو غیر ټول خوراکونه کړی دي وګوره ټول تاسو په شانتی بندیانو نو کې جردا منافی د کمال سره نو غیر کاملین نو دیم یو شرک تلار جوړولا کله به وی وګوره یعقوب علی السلام دومره لوی انسان دی او په زی پسې دومره خفه دی چې وی یا اسفا علی یوسف و بیزت عینا من الحزن دا خو د پیغمبر د شان سره نه مناسب چې هغه دنیا سره دومره محبت ساتي ده بل لار جوړولا نه لار بل عزت وی چې نه بندیان ندی چې نام انا بشرون او بشر سره دا لازم ده چې پاغه به حزن راضی پاغه به خوف راضی او چې ته تیز دین او باسه نو مطلب دې دا چې د بنده د عبدیت نه اولوهیت ته وباسي دا ټول د دې لپاره مونږ ته بیان کړی چې وره خیال کوی چې بندای نو دا به سره یې کچا داوي چې په پیغمبرانو باندې سحر اثر نه کوي نو دا غیوم دا مطلب وو روې د بشریت نه استو دا خو د بشریت سره لازم سيزونه دي چ موسی علیہ السلام ولار دے ساحران او سحر کو اللہ رب العزت وی یخیل الیہم تو موسی علیہ السلام خیال کی عمرہ تا چ انھا تسع چ دی حرکت کی اومنڈی ہوئی اثر پہ نہ دیکھنے چ بشری نو سحر ب پہ اثر کئی استاد مطلب چ دی بشریت نو باسی کنا کلے بی وی چ اللہ بندیانی او بیا انبیائی نو پاغی بچره لوگا تنده او قحط نرازی اغی با خدای دا صحت تا نرسی چه اغی بانده فقر راشی او غربت راشی نو صورت یوسف یه طول ده دینا ڈک که چه یوسف علیہ السلام نورانا رالی اوی چه یا ایوها العزیزو مسنا و اهلنا الضرر وجئنا ببذوات مزجات اے بادشاہ مون ډیر خراب شو ډیر تکلیف را تر ورسیدو غلوم نشته دی پیسې هم نشته دی وجئنا ببذوات مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا دا ولي دومره بیان کوي دا ځکه چې بندیان دي بندیانو باندې لوګا تندا فقر قحط راځي اگر که پیغمبرانی نو دا ټول چې قران بیانې د دې لپاره چې ګوره چری دا سونه کوي چې او بندل د اولوهیت صفات ورکه کله وې دا مجرد دي او دې چې څومره دغه کوي نو دې تجرد توزی د کاملین دې ستو وي کاملین دې ته وي کاملین ټول مؤمنان کامل دي چې مؤمن شه موحد شه نه کامل شه تبا کې نور څه ګوري قران او سنت خو دغه بیان کړی چې امنو واعملو الصالحات امنو واعملو الصالحات نو هغه ته مؤمنان ویل دي هغه ته جنتیان ویل دي خو ته کاملین بل څه ته وای کنه دې کامل دې ته وي چې هغه رهبانيت اختیار کړي چې ګوټ کې کینی نه دعوت ورکې چاله نه امر بالمعروف کوي نه نه نه منکر کوي نه رد په شرک کوي نه رد په بدعت کوي او چې ګوټ کې کینی نه دی وی دا کامل شو دا کامل نشو پیغمبر خو اله رهبانيت په اسلام په اسلام کې رهبانيت ګوټ کې کیناستل نشتا زماده امت رهبانيت جهاد په سبيل الله دی نو دې ته خلق کینولو چه اغا نه کمال ده نه دین ده نه قرآن کشتا نه سنت کشتا بلکه قرآن پاغی بانده رد کوي چه و رهبانیتا نبتدعوها ما کتبنا علیم ننن ده دیرو خلق ده غا نظریه ده خواه تا چه چا خانقاهو نه جوڑ کلی کنه دی کاملینو پسی دی ورد توحید مسئله نه کوي نه غاوامو تا که نه طالبانو جزانو تا که بلکه پابنده لګولی په خپل مدرسو کې چې ورې ای موحد ځان توي ناغمه پرې ده یا خدای ته نو ایتو کمال څه توای چې د کمال خبره او خواته بن کړو په خلق باندې او چې کوم د قران او سنت نه خلاف ده او پیغمبر داغې نه منع کړی ده چې صحابي راغې او نبی له سلام توي مشکات کې مرضی داس چیرې ما یو ځای ومنته ډیر مې خوښ شو ولی او بوم پکې وی ور سره دا شنه بوټیو نو ما وی چې بس زما کوټه پورا ده او په پکار دی او خوراک نو زه به دا یقینم او خپل ذکر وکوم او فکر وکوم دنیا خلقو سره تعلق نه ساتم خو یې عالم ستانه وی تاسو کو چې دا اراده زما څنګه ده نبی له سلام غته وی چې لا رهبانیت په اسلام دا کارونه کې په اسلام کې خدا نشته ده اسلام کې فقغه سره کامل دی چې هغه د عوامو سره ګډ وډ عوامو سره غم خادي تل راغلي ولې چې داغې سويني نو رد پې کوي چې دا کارخانه دی دین ځان ساته او نو داغې ته نسز دکوي داغې اسلام پاغې سره کیږي او چې تکې ناشته ګډ کې خوار سپاتې شو کنه نو دا هم د دې لپاره وی چې د توحید ته غټ نقصان د دغه خلقو نه رسی چاری کمال دیتا وی چې بندر اور او رسی داسې نوې خوراک ته به عزت نه وي د قران خلاف شو بی بیانې باندې کوي د قران خلاف شو دا هغه زمانه کې پیغمبر باندې دا اعتراض وکړه نه لا جواب وکړه پیغمبر هم وی چې ما سوره ودونه کړی نو ما ته نه ګوره زما سنت هم نه دی خوخه دا ټول منافذ د توحید سره او تو شرک تلاری جوړی نو توحید دې ته وی چې د بشریت صفات بشر له ثابت کې کاغه حزن دې کاغه خوب دې کاغه موت دې کاغه مرز دې او کاغه په یو سړی باندې د دنیا تکلیفونه او لوګې تند دي دا ټول بشریت سر لازم دي که پیغمبرانی هم به راضي هر ځای کې قران نه وی لوط علیہ السلام ته ملائکه وی چې لا تخف یریګما ابراهیم علیہ السلام ته وی لا تخف یریګما داوود علیہ السلام ته وی لا تخف یریګما نو دا څنګه سره ده چې ټول باندې خوف راځي او کاملین باندې خوف ناراضي چې دا څوک دیلا دا انبیاء نه لوی خلق دي نو ګوره دی دی خانه قاونو ته حدیث دونو ته منګورو اسنه چې دوه کشه تاسو چې پلانې خو ډیر لوی سره دی او ډیر لوی بزرګ دی خلق ته نبیعاتونه کوي مونږ به تنه انبیاتو کو نه نه نه نه توبه ته نه پیجنې سره کامل او غیر کامل او ناقص دا نه پیجنې کمال او نقصان په قران سره دی چې دا قران و سره او د دې خدمت یې کو د دې شاعت یې کو نو دا کامل دی او چې داغه په پروګرام کې داغه په تنظیم کې داغه په ماحول کې قران نشتا کشف المحجوب دی پکې د پیرانو او د صوفیانو کتابونه دی پکې نو دا نه تختا ځان ساته دغه تکمال نشي ویلې دا ډیر لوی نقصان دی لوی خطر ده الله رب العزت د دې توحید د پاره دا سورتونه نازل کړو چې اوایا قل اعوذ برب الفلق دا قران د الله کتاب دی په چیرې دا پیغمبر وي ناغه به سره قل نه وي چې دا خو ما ته ویلي چې قل اوایا نو زه به د دې نه شروع کوم چې اعوذ برب الفلق نه نه نه دا قلم د الله کلام دی کنه نو ته به ټول وایي چې د الله کلام وته ویل شي اوایا چې زه پناه غواړم پاک ذات سره چې انقلاب راولي پر یوشی کې یوشی اوشلی نو بلت نه راوزی نو فسرین وی امام راضی چې فلق الحب والنوا بالشطء اډو کې اوشلو دانه اوشلولا تیغت نه راووتو کزرن اخرج شطه فلق الصحابه بالماء وريذ وړکول نو بت نه راو بی دی وفلق الارحام بالاولاد ارحام یې په اولاد سره کولا وکړل دې تفلق ویل شي رب الفلق چار شي کې انقلاب پیدا کړي نو حضرت شیخ بوي چې مونږ به دا سوال کوو چې الله زمونږ په سینه کې قران راولي په دې سره کولا وکړي زمونږ شرح صدر وکړي او د دین د انورې خرافات او د انورې قصې وباسي من شر ما خلق و شر دا غسنا چلا پیدا کړی دی چاږي کې شر موجود دی یو داسې مخلوق دی چې نشته بګی شر لکه ملائک شو انبیا شو ناغه یادو چاږي کې شر شتا او د شر دا غي تیاری نه کله چې هغه په خشی او د شر دا پکو وهن کنا په غټو کې چې سحر دی جادو دی او خلق په دې غضب اخته دي ولی دا لوی شرک دی کنه هغه سحر او جادو کې نور سنې ګوره ابن کثیر وی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې هر سحر کې غیر الله ته आवाज ده کار واه طیبه دی او کار واه خبيسه دي نو دا سن کیږي خو دا شرک نه خالی نه نو ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حسد کون کی ناکل چه حسد شروع کی وی دا شر تیو سرزکا کی خودو نشابوری وی تفسیر مظهری وی چکل حسد تا سر نی شروع کلی نو اگا حسد و تزان لخپل نقصان رسی نقصان خو بارحال دا حسد شتا دی و چې بل ته لانی مخشوي نو په خپل عجز باغ حسد کې مبتلای بمی رتاب رہی اے حسود کی رنجیستو شیخ سادی سے وئی دی بګه په خپل مرض کې مبتلا دی او چې کله تا ته مخشوا نو بیا به وای چې الله ماته نو ساتي ماته نو ساتي متعدی مرض شروع شو. بسم الله الرحمن الرحیم وایا پنا غوالم پرب د مخلوقات سرا ملک الناس بادشاہ د مخلوقات الہ الناس مددگار د مخلوقات من شر الوسواس الخناس د شر د هغه وسوسې اچون کنا پټ الذی یوسوس فی صدور الناس هغه شیطان چې وسوسې چې په سینو د خلقو کې من الجنۃ والناس تفسیر مظهری وی پنځله پکې الناس ذکر شي پنځه زله او هر ځای کې دي جدا جدا امراد دي وی دا اول الناس نمراد اطفال دي ماشومان ځکه هغه سغواړي کنه برب الناس او د دویم نمرات ځوانان دي اشباب ځکه هغه کنټرول غواړي نو ملک الناس او د دریم نمرات ضعفا او بډاګان دي ځکه هغه عبادت ته مخه شوې ده نو الٰه الناس معبود یې غځې کنه او د دریم نمرات علما دي وي ولي څه کوي شیطان هغه باندې غیبان زور لګی ښا شیطان دې عوام پس دومره نګرځي علما سره ډیر کاری هغه ته قسمه قسم وسوسې اچي او حربي استعمالي نوې فی صدور الناس د دین امرات خاص علما دي عمل الجنه والناس د دین امرات شیاطین دي څنګه چې جناتو کېشتا مزاز په انسانانو کېشتا دي او مالک ابن دینار وایي چې د شیطانانو د جناتو نه غوینمون ځان خلاصول شي په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره او د انسانانو د غوینمون ځان نشو خلاصول په دې کلمې سره دا غی شر او فساد وی ډیر زیات دی ځکه ابو ذر غفاری منځ کو نبی علیہ السلام وی دوا دی ور پسې وکړه منځ پسې دوا نه کوي ناغه وی وبکم کنه وی تا د شیاطینو د انس نه پناه غوښته تعوذت من شیاطین الانس ابو ذر غفاری به ناشنا خبره ولګی دا وی هل الانس شیاطین انسانانو کوم شیطانان شتا نبی علیہ السلام وی چې هغه خود دی نور نه سیوا دی د جنات هغه له حضور چل نه ورزی دغه دومره تجربه نشتا ځکه چې هغه سره سنیماګان او کلبونه داسې زونه نشتا ولا دا خودی له ادارې جوړ شي وی دي نو کوړو کې د کلوې د نظر سره خبر دی نو دا غینه وخامخه پناه غواړي ښا من شیاطین الانس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تمام صفاتنا د کمال خاص الله لرضی چې تربیت کوي د مخلوقات چې انسان ځان ته وګوري نو اول خپل رب په دیو پیجنې چې ګورځي پیدا کړې ما بیا په دیو پیجنې چې مال رزق را کوي زما تربیت کې ډیر اعلی نو بیا په دیو پیجن چې الرحمن الرحیم زی یا د کور مشر کړم یا د محلی مشر کړم یا د لګو یا د ډیرو دا برکت الله مال را کړی دی کغه دنیا برکت ته او کغه د آخرت برکت ته عام مهربان او خاص مهربان نو بیا چې رورو مرزونه مصیبتونه او تکلیفونه پیراشي نو په دیو پیجن چې مالک یوم الدین وسره ترورو چل جوړی ها او کړهاله په سر کوي د دنیا نه مې رخصتي یا پلا دام داغه کار دی مرزوم اغراولی موتوم اغراولی نو ګوره انسان بل ستاجت نشتا په دې خپل بدن باندې خپل رب پیجندې شي په دې لسلور صفاتونو چې خالق هغه دی رازق هغه دی برکت والا هغه دی او موت او حیات داغه په اختیار کې دی نو کله چې رب او پیجندې شو نو یا کنه عبدو یا کنه استعين د ډیر معرفت تو وجنه داسې شلکه چې وینوې پسترګو باندې او مشاهده کو نو خطاب وته کو چې یا کنا بدو یا کنستاین یا الله وعدکم تاسرا چې ستا بندګی وکوم د بل چانه د حسر دا مطلب دی او ستانه مدد غواړم د بل چانه نه نو چې پدې پرشوم نو سوال کوم چې هدنا صراط المستقیم یا الله مونږ په دې توحید باندې مضبوط کې صراط مستقیم باندې وو پیجندو او په دې باندې استقامت ګران دي دنیا کې ډېر قسمه کو نه طوفانونه دي سیلابونه دي نو یا الله ما مستقیم ساتي په دې باندې او دا لار داغه خلق دا چې تا په احسان کړې دې مشهور دي په دنیا کې سمجهول لار نه ده معلومه لار ده د انبیاو د شهداو د صالحینو او د صدیقینو چې هغه داسې خلق دي چې نه پاغیستا غضب شوی دي او نه غي ګمراهان دي یا الله داسې خلق لار زمونږه نصیب کړي واخر دعوانا الحمد